Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Τι είναι το ραδιόφωνο, μια μουσική έκπληξη, είναι μια έτσι διαφορετική νότα στην καθημερινότητά σας, στην παρέα σας. Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Αυτός είναι ο Αλέκος Κιτσάκης, το Αηδόνι της Ηπείρου, όπως επωνομάστηκε και δικαίως βεβαίως. Μ' αγάπησα, πικρά ή μαύρη το με, θα νιώσα. Όπως καταλαβαίνετε, ψάχνουμε το γιατρό, δεν παίζουμε το γιατρό, αν και με μια ευρεία έννοια, ενδεχομένως να παίζουμε και το γιατρό. Εδώ σε μια κατάσταση που είναι πραγματικά οριακή και που πραγματικά δεν ξέρεις τι να κάνεις με αυτούς εδώ, να κλάψεις, να γελάσεις, να κοροϊδέψεις, να το πάρεις στα σοβαρά, να καταγγείλεις, ίσως και όλα μαζί, ίσως και όλα μαζί. Το μέγα σήμερα ζήτημα είναι η επιστράτευση των ιδιωτών γιατρών. Γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ, φτάσαμε ένα χρόνο, 13 μήνες πανδημίας και δεν έχουμε βρει λύση πώς θα έχουν γιατρούς στα νοσοκομεία. Και πάμε στην επιστράτευση και ακούγονται πάρα πολύ ωραία πράγματα που μέσα στις ανακοινώσεις αυτές του πολεμικού χαρακτήρα ανακοινώσεις μεταξύ Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και Κυβέρνησης βλέπεις και μερικές αλήθειες που τόσο καιρό ήταν κρυμμένες. Αυτός ο Κωνσταντίνος Κιτσάκης πρέπει να ήταν συγγενής του Αλέκου, δεν το έχω διασταυρώσει, αλλά μάλλον του κάνα διαφήμιση σε αυτή την ηχογράφηση. Άξιρε να φέρεις το γιατρό. Άξιρε να φέρεις. Έλα εδώ, αρχίζουν οι φιγούρες, ανεβείτε. Λοιπόν, εμένα θα με συγχωρήσετε, αλλά η κατάσταση είναι λίγο φεύγα. Πώς να το πω, είναι λίγο ρε παιδί μου, να μην ξέρεις πραγματικά τι να πρωτοποιείς. Παρακαλάμε τώρα τους ιδιώτες γιατρούς και άμα δεν μας ακούσουν στα παρακάλια μας θα τους επιτάξουμε. Μη σας τύχει να κάτσετε μπροστά σε κρεβάτι και από πάνω να είναι επιταγμένος γιατρός. Μόνο αυτό λέω εγώ. Μη μας τύχει, γενικά. Γενικά η κατάσταση είναι λίγο φεύγα. Γι' αυτό κι εγώ από τον Κιτσάκη στους Motorhead. We'll be right back. I am the doctor, λένε εδώ οι Motorhead και τα σπάνε. Λοιπόν, αν δεν έχετε ενημερωθεί, αυτές τις ώρες περιμένουμε τις πρώτες λίστες γιατρών, 150-170 λέει, τόσους θέλουμε, να στελεχώσουν το ΕΣΥ, ιδιώτες γιατροί, τους οποίους θα τους επιτάξουμε, θα τους επιστρατεύσουμε, βάλτε όποια συζήτηση, όποια λέξη θέλετε σε αυτή τη συζήτηση, αλλά σε κάθε περίπτωση θα τους βάλουμε να δουλέψουν, θα τους πληρώσουμε βέβαια και καλά, μην νομίζετε ότι θα πάνε τσάμπα, αλλά θα τους πάμε με το ζόρι στα νοσοκομεία. Αυτή είναι η συζήτηση που κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η συζήτηση που κάνει ο κύριος Κικίλιας, ο Υπουργός Υγείας, με τους γιατρούς, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος ρίχνει σε αυτόν το βάρος για το ότι έχει έρθει αδιέξοδο. Ζητά συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, και λέει ότι τα τελεσίγραφα σε εμάς δεν πιάνουν. Μάγκα, το μάγκα δεν το λέει, το λέω εγώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το κλίμα τώρα για να βρούμε γιατρούς όταν θα αρρωστήσουμε με κορονοϊό. Και όσοι αυτές τις μέρες σοριδών πηγαίνουν με κορονοϊό στα νοσοκομεία, να έχουν γιατρό ακόμα και επιταγμένο. Εγώ αλήθεια σας το λέω, παιδιά, μα την Παναγία, να έρθει από πάνω μου γιατρός που να βλαστημάει την ώρα που τον πήγαν εκεί πέρα. Λες, άστο, καλύτερα να με δει ο θυρωρός. Ξέρω εγώ τι να πω, δεν ξέρω, έτσι όπως το σκέφτομαι, όπως το αντιλαμβάνομαι. Θα μου πεις όρκος του Ιπποκράτη και λοιπά, ναι, αλλά αν ήταν όρκος του Ιπποκράτη να ισχύει και να τον σέβεσαι, θα είχες πάει έτσι κι αλλιώς, να μην σου πω ότι θα είχες πάει και τσάμπα. Τι το πέρασες εδώ ρε Διονέλη, τσάμπα θα δουλεύουμε. Όχι, εντάξει, okay. Όχι, κάτσε ρε παιδί μου, τσάμπα να μην πάνε, τσάμπα να μην πάνε. Αλλά εγώ έχω μία απορία βασική. Έχεις καταστρώσει ένα σχέδιο την ώρα που θα έρθει η κρίση, όπως ήρθε και το Νοέμβριο η κρίση, και το Νοέμβριο έχω κρατήσει, έχω αποθηκεύσει τις επιστολές του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Γιατί θα δείτε τι ζητούσανε τότε, θα δείτε τι ζητάνε σήμερα και τι λένε. Με αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε σήμερα σχεδόν σε όλη την εκπομπή, γιατί νομίζω είναι και το πιο φλέγον αυτή τη στιγμή, πέρα και εντάξει, πέρα από τις πλάκες, τις μουσικές τώρα κλπ. Εδώ, παιδιά, πεθαίνει κόσμος εκτός εντατικών και δεν έχουμε γιατρούς για να καλύψουν τις στοιχειώδες ανάγκες. Σε αυτούς τους δύο πόλους, κυβέρνηση, μια δεξιά νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση που έλπιζες, εγώ τουλάχιστον το ομολογώ ότι είχα κάποιες ελπίδες πριν από ένα χρόνο, ότι ρε παιδί μου θα αντιληφθεί πόσο σημαντικό είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας και παρά τη δεξιά της, το δεξιό της DNA, θα ενισχύσει πραγματικά το σύστημα υγείας για προσωπικό της και για όφελος, δηλαδή, ακόμα και εκλογικά να το δεις, ακόμα και πολιτικά, ότι ρε παιδί μου καλό θα είναι να μην πεθάνουν οι άνθρωποι που πρόκειται να σε ψηφίσουν και ότι με ένα στοιχειώδες αίσθημα αυτοσυντήρησης θα ενίσχυε το σύστημα υγείας. Λάθος έκανα. Και από την άλλη έχεις ένα πανίσχυρο ιατρικό σύλλογο, Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τους μεγαλογιατρούς της χώρας, είτε και μικρότερους, δεν χρειάζεται όλοι να είναι φτασμένα ονόματα, αλλά που δουλεύουν, που παρέχουν την υγεία ως προϊόν εμπορεύσιμο. Θα μου πεις, εντάξει τώρα μην πάμε να λύσουμε όλα τα ζητήματα, ο καπιταλισμός έχει μάθει να βγάζει λεφτά ακόμα και από το θάνατό σου. Εντάξει, να βγάλουν λεφτά, δεν λέω εγώ, να δουλέψουν. Αλλά για μισό λεπτό, όταν εδώ υπηρετείς ένα λειτουργήμα συγκεκριμένο, αρχίζεις να μου κάνεις τόσο εμπορεύσιμη την υγεία και τις υπηρεσίες σου, που από ένα σημείο και μετά ξεπερνάς ένα όριο. Και οι κύριοι αυτοί και κυρίες, ιδιώτες γιατροί της χώρας, έχουν θέσει σε όλο αυτό το χρόνο που ζήσαμε, έχουν θέσει και αυτοί τους όρους τους και έχουν δείξει το ποιόν τους και με ποιον ακριβώς τρόπο αντιλαμβάνονται την προσφορά στον συνάνθρωπο. Βεβαίως εγώ εκφύσεως, εκπεπιθύσεως, εξιδεολογίας, αν θέλετε, πρώτα θα τα βάλουμε την κυβέρνηση και μετά με τους ιδιώτες. Έχεις ως κυβέρνηση φτιάξει ένα σχέδιο πού θα είμαστε σήμερα ένα χρόνο μετά και όταν θα έχουμε τα πικ των κρουσμάτων και όταν θα έχεις 674 παρακαλώ διασωληνωμένους ανθρώπους στις εντατικές και εκτός εντατικών διασωληνωμένους, αυτό και αν είναι η απόλυτη ξεφτύλα ενός συστήματος υγείας. Έχεις φτιάξει ένα σχέδιο για το πού και πώς θα εξυπηρετήσεις όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα αρρωστήσουν? Και η απάντηση είναι όχι. Και ψάχνεσαι τώρα τελευταία στιγμή σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια χώρα που θέλει να λέγεται ότι ανήκει και στη Δύση, που υποτίθεται ότι είμαστε και στους πολιτισμένους και που υποτίθεται ότι εν πάση περιπτώσει δεν είμαστε και υποανάπτυκτη χώρα, και λες θα επιστρατεύσω τους γιατρούς γιατί δεν μου έρχονται οι γιατροί στα νοσοκομεία. Λοιπόν, σας έλεγα ότι υπάρχουν δύο πόλοι σε αυτή την κουβέντα. Η μία είναι η κυβέρνηση, δεξιά, νεοφιλελεύθερη κλπ. Η άλλη είναι οι μεγαλογιατροί, οι ιδιώτες γιατροί, επίσης δεξιοί, νεοφιλελεύθεροι στην μεγάλη τους πλειονότητα. Όταν συγκρούονται αυτοί οι δύο, πώς το λέει η παροιμία, όταν λέει τα βουβάλια συγκρούονται στο βάλτο, συνήθως την πληρώνουν τα βατράχια, και ξέρετε ποιοι είναι οι βάτραχοι σε αυτή την υπόθεση. Αλλά όταν συγκρούονται αυτοί οι δύο στις ανακοινώσεις, στις αντεγκλήσεις και στα επιχειρήματα του ενός και του άλλου, βλέπεις να ξετρυπώνουν μερικές μικρές αλήθειες, μερικά μικρά πραγματάκια που δεν σου τα έλεγε κανένας, αλλά τώρα που πλακώνονται, τα ρίχνουν ο ένας απέναντι στον άλλον ως επιχειρήματα. Θα σας τα πω παρακάτω, έχουν ενδιαφέρον. Can the darkness be as empty as it seems? When the factories at night hum with their dreams, when you watch a skinny dog cut across a dusty log like the surface of the moon. Yeah, da da da da da da da. Καταρχάς να τα πάρουμε λίγο από πιο πριν. Να τα πάρουμε το Νοέμβριο, από το Νοέμβριο που μας πέρασε, του 20. Το Νοέμβριο είχαμε ξανά το μεγάλο πικ σε θανάτους. Είχαμε φτάσει σε μία μέρα ακόμα και 120 θανάτους. Ακόμα χειρότερα από ό,τι είναι τώρα τα πράγματα. Δεν είχαμε και εμβολιασμούς που ως ένα βαθμό αμβλύνουν την κατάσταση που ζούμε. Και τότε πάλι η κυβέρνηση ζητούσε από τους ιδιώτες γιατρούς να βάλουν ένα χεράκι και έκαναν και μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου που έλεγε ότι όσοι γιατροί έρθουν στα νοσοκομεία, εμείς θα τους δώσουμε 2.000 και θα τους δώσουμε και κάποια άλλα δεδομένα ώστε να κάνουμε δελεαστική την αποδοχή του αιτήματός μας, γιατί τώρα χρειαζόμαστε γιατρούς. Και πάλι στο παραπέντε, όχι στο παραπέντε, στο και πέντε. Και πάλι ενώ ήμασταν μέσα στο δεύτερο κύμα, στην κορύφωση του δεύτερου κύματος, και πάλι ενώ δεν είχαμε κανένα άλλο σχέδιο πιο πριν, το σχέδιό μας ήταν την ώρα που θα καίγεται ο από αυτός μας, να μην πω, θα βγάλουμε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου και θα τους δίνουμε 2.000, ελάτε να βοηθήσετε όπως μπορείτε. A kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me. Και τότε οι γιατροί, οι υπηρέτες του όρκου του Ιπποκράτη, οι άνθρωποι που εν πάση περιπτώσει και εξ επαγγέλματος και λόγω της ιδιότητάς τους έχουν υψηλό το αίσθημα της κοινωνικής προσφοράς, της προσφοράς στον πολίτη, στον συνάνθρωπο, οι ιδιώτες γιατροί τότε απάντησαν στο Υπουργείο Υγείας που τους έλεγε 2.000 και λέγανε όχι 2.000, 3.000 θέλω για να έρθω. Για να σας το πω με τους όρους, διαβάζω από την ανακοίνωση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, μιλάμε για τις 13 Νοεμβρίου του 2020. Ζητούσαν κατά ελάχιστο προσάυξηση 50% στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου, δηλαδή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου έλεγε 2.000 και αυτοί θέλανε μια προσαύξηση 50%, δηλαδή άλλο 1.000, 3.000. Αφορολόγητα, το κρατάτε, αφορολόγητα, να το ξαναπώ, εσύ από εκεί που πληρώνεις από τη δουλειά σου παίρνεις αφορολόγητα, Αν λέει το κράτος ήθελε τους γιατρούς, έπρεπε να δώσει και 3 χιλιάρικα και αφορολόγητα. Με πρόσθετο δικαίωμα διενέργειας εφημεριών με αντίστοιχη αποζημίωση, εννοείται, οι εφημερίες, για να καταλάβετε, πηγαίνουν γύρω στο 1,5 χιλιάρικο, 1.300 μπορεί να φτάσουν με τις αμοιβές των γιατρών, δηλαδή βάλε 3 και 1.300 πάμε στα 4.300, 4,5 σχεδόν. Αμοιβή ξεχωριστή για κατοίκον επίσκεψη, αμοιβή ξεχωριστή για τηλεσυμβουλευτική ασθενών με COVID-19, διάρκεια σύμβασης από 6 ως 12 μήνες ανάλογα με τις ανάγκες, δηλαδή πάμε να κάνουμε μια αρπαχτή γρήγορη, 6 ως 12, άμα πάρεις 12 μήνες επί 4 χιλιάρικα είναι 48 χιλιάρικα, δεν είναι κακά, δεν είναι κακά. Α, και να μην ξεχάσω, αναφέρομαι ξανά στο Νοέμβριο του 20 που μας πέρασε, και δικαίωμα λειτουργίας του ιδιωτικού ιατρείου, να μην κλείσει το ιδιωτικό ιατρείο. Πώς θα τα καταφέρναν οι μπαγάσιδες να είναι τόσες ώρες, να κάνουν και εφημερίες, να παίρνουν 4,5 χιλιάρικα και να δουλεύει και το ιδιωτικό ιατρείο, να παίρνουν και από εκεί ό,τι παίρνουν. Καταλάβατε τι ζητούσαν οι άνθρωποι που είναι ταγμένοι για να προσφέρουν. Διότι εντάξει, καπιταλισμός, καπιταλισμός, κανείς να μην δουλέψει τσάμπα, αλλά εδώ, εδώ κουμπάρε, μας πιάνουν τον από αυτό. Όχι. Και άλλα, και άλλα ζητούσαν. Η προϋπηρεσία λέει που θα δουλέψουμε, να, αν μετά θέλω να γίνω μόνιμος στο ΕΣΥ, να πιάνεται πενταπλάσια, δηλαδή αν δουλέψω 12 μήνες, να φαίνεται σαν έχω δουλέψει 60 μήνες μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ακούτε τι ζητούσαν οι γιατροί, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Και άμα σας πω και άλλα, θα βγείτε, θα πηδήξετε από τα παράθυρα. Δηλαδή, και επίδομα στέγης και κίνησης αν πρόκειται να μετακινηθεί εκτός έδρας, εντάξει θα μου πείτε σε ένα βαθμό λογικό, δικαίωμα να διαλέξει ο γιατρός θέλει πλήρη ή μερική απασχόληση. Ναι, πες μας γιατρέ, με το ιατρείο πώς είναι τα πράγματα, δηλαδή αν έχεις πολλή δουλειά εκεί θα είναι ό,τι θέλεις, όπως σε βολεύει, δηλαδή πες μου εσύ τις ώρες, μέχρι και το δικαίωμα σε ποιες μέρες θα δουλεύανε. Και εννοείται ότι θέλανε να έχουν και αστική ευθύνη, κάλυψη αστικής ευθύνης για ό,τι γίνει και ό,τι πάει στραβά από την πλευρά του κράτους. Και τέλος πάντων, τι να σας πω τώρα, τη μάνα τους και τον πατέρα τους θέλανε. Αν με ρωτήσετε τι από αυτά έγινε δεκτό το Νοέμβριο και πόσοι πήγαν να δουλέψουν, θα σας πω καταρχάς ότι για τα αιτήματά τους τα περισσότερα δεν έγιναν δεκτά, τουλάχιστον πάνω στο τραπέζι, δεν ξέρω από κάτω. Θα σας πω επίσης ότι για όσους πήγανε υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα, αν έστω αυτά που εγώ σου λέω, όχι 3 χιλιάρικα, 2, τα πήρανε αυτά τα 2 χιλιάρικα. Τώρα έρχομαι στο δικό τους το δίκιο, ότι πήγανε κάποιοι, είπαν εντάξει παιδιά 2 χιλιάρικα, όχι 3, τα πήρανε. Γιατί μέχρι σήμερα υπάρχει συζήτηση ότι δεν έχουν πληρωθεί οι άνθρωποι αυτοί? Όχι, θα έρθω και στα δικά τους τα δίκαια, για να είμαστε ok. Θα μου πεις, άμα ξέρεις ότι δεν πρόκειται να τα πάρεις, τότε ζήτα και 3 και 4 και 14. Σου λέει, αφού δεν πρόκειται να τα πάρω, τουλάχιστον να έχω να λαμβάνω από το κράτος. Αχ, δε μου λέτε που είναι αυτός ο δόκτορ που γιατρεύει τις πληγές. Αμάν ο δόκτορ που γιατρεύει τις πληγές. Δικές μου που σαν τις μετρήσεις κλαις, αμαν ντόπτορ. Δεν ξέρω που είναι αυτός ο ντόκτορ που γιατρεύει τις πληγές, αλλά οι ντόκτορες εδώ από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και αυτοί κάτι δεν μας λένε καλά, αλλά κυρίως εγώ θα επιμείνω στη θέση τη βασική της εκπομπής, κυρίως περιμένω από μια κυβέρνηση, από ένα κράτος να έχει φτιάξει ένα πλαίσιο, να περιλαμβάνει όπου χρειαστεί να περιλάβει και τους ιδιώτες γιατρούς, αμοιβόμενους φυσικά, αμοιβόμενους. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι η, όχι τι να κάνουμε τώρα, δουλειά τους είναι προφανώς και ξεκάθαρα. 2 χιλιάρικα, 3 χιλιάρικα, 5 χιλιάρικα, 15 με τις εφημερίες και με το ιατρείο που θα βγάζουν και άλλα, βρείτε έναν τρόπο, βρείτε έναν τρόπο. Ξέρω ότι κάνω πολύ μεγάλα ιδεολογικά άλματα, διότι θα μου πεις ότι κανονικά ο γιατρός πρέπει να είναι εκεί, ειδικά σε μια τέτοια φάση κρίσης που στην ουσία συγκρίνεται με πόλεμο, δηλαδή θα γίνει πόλεμος καμιά ώρα με την Τουρκία και για να πας στα νοσοκομεία οι γιατροί θα σου ζητάνε 3 χιλιάρικα. Καταλάβατε σε τι φάση ζούμε. Είναι τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, ντε, τη εθνική μας περηφάνεια, εδώ το κράτος που φτιάξαμε, οι συλλογικότητές μας, οι άνθρωποι, η κατανόηση του διπλανού, του συνανθρώπου, του πολίτη, του ασθενή. Ναι, ναι. Δεν αισθανόμαι καλά, αμάν ντόπτορ, δεν αισθανόμαι καλά. Πάρε γρόσια, πάρε όσα θέλεις, να μου γιανείς την καρδιά. Τέτοια τους λέγαμε από παλιά, πάρε γρόσια, πάρε όσα θέλεις, να μου γιανείς την καρδιά. Και τώρα ζητάνε οι γιατροί. Μετά τη Χαρούλα Αλεξίου έρχονται οι Iron Maiden με το Doctor Doctor. Έχω φέρει έτσι μερικά ζευγάρια τραγουδιών γύρω από το θέμα γιατρός σήμερα. Γιατί τι να σας πω, μέσα σε όλα τα άλλα ίσως να σηκώνει και λίγο πλάκα, ίσως δεν ξέρω πώς μπορούμε αυτή τη μιζέρια που ζούμε και αυτή την αγωνία κάπως, ρε παιδί μου, να την βάλεις σε ένα καλούπι. Δεν ξέρω ειλικρινά. Έτσι, να μην σας τα πολυλογώ, οδηγούμαστε σε μια ευθεία με τοπική σύγκρουση πια των γιατρών με το Υπουργείο Υγείας, γιατί τώρα στο τρίτο κύμα είναι και ο Κικίλιας πιο άγριος και έχει πάει στο μέτρο της πολιτικής επιστράτευσης. Ένα μέτρο το οποίο χαρακτηρίζεται πρωτοφανές για σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία της πολιτικής επιστράτευσης, λένε οι γιατροί στην ανακοίνωσή τους, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Όταν ο γιατρός ζητάει 3 χιλιάρικα και θέσει στο δημόσιο με πενταπλάσια προϋπηρεσία, να πιάνεται πενταπλάσια, και όλα τα καλούδια και το ιδιωτικό ιατρείο και αφορολόγητα, και δεν είναι πρωτοφανές, αλλά άμα ο Κικίλιας ζητάει επιστράτευση γιατρών, είναι πρωτοφανές για σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία. Αυτές τις αρχές της δημοκρατικής κοινωνίας πολύ τις γουστάρω, πολύ. Κι άλλα κι άλλα λένε οι γιατροί μέσα. Τα τελεσίγραφα και ο λαϊκισμός δυσχεραίνουν την κατάσταση και καλούμε την ίστατη ώρα να αξιοποιηθούν οι προτάσεις μας εποφελία των ασθενών και των πολιτών κλπ. Πάντως σε αυτή την καινούργια επιστολή τους, την χθεσινή Κυριακάτικη, υπάρχουν μερικές αλήθειες. Θα σας τις διαβάσω στο δεύτερο μέρος, γιατί θέλω να είμαι όσο μπορώ δίκαιος. Και βγαίνουν μερικά ψήγματα για λύσεις που είχαμε στο τσεπάκι πριν φτάσουμε να επιστρατεύουμε τους γιατρούς, τους ιδιώτες, και λύσεις που μπορεί να στοίχιζαν και λιγότερο. Άκου να δεις, το λένε οι ίδιοι οι γιατροί. Ναι, ναι, γιατί σας είπα, όταν πλακώνονται τα βουβάλια, εκτός από το ότι πληρώνουν τα βατράχια, μπορεί να μάθουν και τίποτα τα βατράχια από τον καυγά αυτόν που βγαίνει. Καθίστε λίγο, κάντε υπομονή και έρχομαι στο δεύτερο μέρος. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Την καρδιά μου και σε έβγαλα, αχ και σε διώξα και βρήκα την υγειά μου. Όπως βλέπετε εδώ ο Στέλιος Καζαντζίδης προτείνει και άλλες λύσεις αν ο γιατρός δεν έρχεται και άμα δεν κάνει δουλειά. Ενδεχομένως μπορείς να την κάνεις και μόνος στη δουλειά, ξέρω εγώ. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι Δευτέρα, 22 ο Μάρτιος. Καλή εβδομάδα σε όλους και το ζήτημά μας σήμερα είναι οι γιατροί, οι ιδιώτες γιατροί που θα έρθουν ως επιταγμένοι από ό,τι φαίνεται να μας κάνουν καλά. Να δούμε τι ζητούν αυτοί, να δούμε τι δίνει το κράτος και να δούμε και τι χρειαζόμαστε κι εμείς ως πολίτες. Να κλαις και να με κυνηγάς, αχ, κι όπως πονούσα θα πονάς, γιατί έπεσες σε λάθος. Γίνε λοιπόν κι εσύ γιατρός κι έσκησε την καρδιά σου όπως την έσκησα κι εγώ και πήγα μακριά σου. Μα εσύ δεν έχεις δύναμη, δεν έχεις το κουράγιο, γι' αυτό θα είσαι στη ζωή του έρωτα ναυάγιο. Καλά, όπως καταλαβαίνετε την έκανε λιώμα. Και μετά το Στέλιο Κασατζίδη εδώ έρχονται οι Black Sabbath, Rock and Roll Doctor. Got to see my rock and roll doctor and got to see my rock and roll doctor today, γιατί είναι επίγον το πράγμα. Λοιπόν, ελάτε να σας πάω στα ζητήματα που βάζουν οι γιατροί. Σας είπα για τα παράλογα αιτήματά τους, τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου άποψη. Θα μου πεις, αν ήσουν γιατρός τώρα μπορεί να ζητούσες ό,τι ήθελες και 3 και 53 χιλιάρικα. Δεν είμαι γιατρός, δεν ξέρω, δεν μπορώ να μπω σε μια λογική συντεχνιακής αντιμετώπισης του ζητήματος και πόσο μάλλον σε μια λογική απίστευτης προτεραιότητας για το κέρδος την ώρα που έχεις σε εξέλιξη μια τέτοια κατάσταση. Αλλά θα μου πεις, αν ήσουν γιατρός μπορεί να μην έκανες και αυτή την εκπομπή εδώ και θα έκανες άλλες δουλειές και θα βγάζεις και πολύ περισσότερα λεφτά ενδεχομένως. Λοιπόν, κοιτάξτε, σας έλεγα ότι στην ανακοίνωση που έβγαλε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, από την οποία ίσως να βλέπετε να παίζει πολύ ψηλά στα μέσα ενημέρωσης, ότι διαχωρίζει τη θέση του ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, που πρόεδρος του είναι ο Πατούλης, που είναι Νέα Δημοκρατία, που είναι και Περιφερειάρχης Αττικής και που δεν θέλει να πάει κόντρα στην κυβέρνηση και που διαχωρίζει την θέση του και που συνεδριάζει εκτάκτως ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών σήμερα. Μήπως δώσει τη λύση ο Πατούλης, μήπως τη δώσουν οι γιατροί της Αθήνας μόνο, και που προσπαθεί να κάνει και το πολιτικό του παιχνιδάκι, και ο ένας εις βάρος του άλλου και ο άλλος εις βάρος του πρώτου. Και μέσα σε όλα αυτά, ο τελευταίος χαμένος, ξέρεις ποιος είναι, ο μεγαλύτερος χαμένος είσαι εσύ, που περιμένεις αύριο, αν βρεθείς χτύπα ξύλο στον Ευαγγελισμό ή στο Σωτηρία, περιμένεις να έχεις και ένα γιατρό να σε κοιτάξει. Άκου τι πολυτέλειες θέλεις και εσύ τώρα. Αν σου έχουν μείνει ανέκαρα που λένε στην Κρήτη, αν σου έχουν μείνει, αν έχεις ακόμα τη συνείδησή σου όταν βρεθείς, κάνε μια ερώτηση στο γιατρό. Γιατρέ, είστε εδώ του εσύ ή είστε επιταγμένος, επιστρατευμένος ή όπως αλλιώς. Έτσι να ξέρεις ρε παιδί μου, να σου δεν ξέρω, ή δεν θέλεις να ξέρεις καλύτερα καθόλου. Άσε και ό,τι κάνει, μπορεί. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Και αυτό είναι ένα ερώτημα που μπορεί να τεθεί στους γιατρούς. Γενικώς στη δισκογραφία το θέμα γιατρός έχει, επειδή το ψάξα λίγο, πριν την εκπομπή. Το θέμα έχει πάει στα ζητήματα καρδιάς σε ό,τι αφορά τον γιατρό, και στα άλλα δεν είχε φτάσει τόσο πολύ η φαντασία των στιχουργών και των μουσικών. Λοιπόν, έρχομαι στα σοβαρά. Στην απάντηση που δίνει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος στον Κικίλια και του λέει για πρωτοφανείς αποφάσεις αυτά για την επιστράτευση κλπ. Και για μια δημοκρατική χώρα και. Έχει και μια ουσία παρακάτω. Και λέει οι προτάσεις του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Και λες, για να δω ρε παιδί μου τι προτείνουν οι άνθρωποι. Και ακούστε τώρα. Πρώτον, είναι 9 προτάσεις. Πρώτον, άμεση πρόσληψη όλων των ειδικευμένων γιατρών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν υποβάλει δικαιολογητικά για ένταξη στο ΕΣΥ σε όλες τις προκηρύξεις που εκκρεμούν από παλιά, αλλά και σε αυτές που είναι σε εξέλιξη. Με τριετή σύμβαση ως επικουρική και οι οποίοι θα κριθούν μέσα στην τριετία για τη θέση που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα. Οι πιστώσεις υπάρχουν, μιας και έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις. Τους λένε δηλαδή με απλά λόγια, του λένε του Κικίλια. Ρε φίλε, δεν μας χρειάζεσαι εμάς τους ιδιώτες. Άσε με εμένα με το ιατρείο μου που βγάζω το 5.000 ρομ το μήνα. Δεν με χρειάζεσαι. Έχεις κάνει προκήρυξη. Έχουν κάνει τα χαρτιά τους ειδικευμένοι γιατροί. Έχουν εκδηλώσει ήδη ενδιαφέρον. Τις έχεις να εκκρεμούν τις προκήρυξεις. Υποτίθεται ότι έχεις και πιστώσεις που αντιστοιχούν. Γιατί για να κάνεις προκήρυξη και να του δίνεις έστω αυτά τα 1.100-1.200, πόσα είναι ο πρώτος μισθός όταν μπαίνει ένας νέος γιατρός στο ΕΣΥ, τα έχεις υποτίθεται αυτά τα λεφτά. Γιατί δεν παίρνεις αυτές, γιατί δεν κάνεις? Μήπως γιατί είναι μόνιμες θέσεις ενώ εσύ θέλεις να κάνεις ένα μπάλωμα? Μήπως επειδή τις μόνιμες θέσεις θα πρέπει να τις έχεις και μετά? Μα τις έχεις βγάλει τις μόνιμες θέσεις και υποτίθεται ότι εκκρεμούν να γίνουν οι προσλήψεις. Εκκρεμούν κάτι χρόνια τώρα. Γιατί δεν γίνονται οι προσλήψεις αυτές? Υπάρχουν γιατροί. Δεύτερο, άμεση πρόσληψη όλων των γιατρών που βρίσκονται σε λίστα αναμονής για έναρξη ή για συνέχιση της ειδικότητας μέχρι να την ολοκληρώσουν. Ότι αυτοί οι γιατροί δεν έχουν ακόμα κάνει ή ξεκίνησαν να κάνουν ή δεν έχουν ολοκληρώσει την ειδικότητά τους, αλλά θα μπορούσαν να παρέχουν υπηρεσίες αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν τους παίρνεις αυτούς? Άμεση πρόσληψη, τρία, όλων των γιατρών που έχουν ολοκληρώσει την άσκησή τους στην ειδικότητα, αυτοί έχουν τελειώσει, και δεν έχουν δώσει εξετάσεις για να λάβουν τον τίτλο της ειδικότητάς τους, επειδή δεν έχουν κάνει ακόμα το αγροτικό τους, την υπηρεσία υπαίθρου. Είναι, λέει, αυτοί καμιά 200 γιατρούς. Μόνο αυτούς, αυτής της τρίτης κατηγορίας, 200 γιατρούς ζητάει ο Κικίλιας. Μα τους γιατρούς που δεν έχουν κάνει το αγροτικό τους και αυτό τους εμποδίζει να κάνουν τα χαρτιά τους για να πάρουν την ειδικότητα, τους έχεις. Γιατί δεν τους βάζεις αυτούς στα νοσοκομεία? Να τοποθετηθούν, λένε οι ιδιώτες γιατροί, στα νοσοκομεία για ένα χρόνο και να δώσουν μετά τις εξετάσεις τους για την απόκτηση του τίτλου, αφού τώρα είναι μια κατάσταση επίγουσα. Και να σας πω και κάτι μεταξύ μας, χωρίς να είμαι ο πιο ειδικός επί των ιατρικών θεμάτων, αλλά έτσι όπως το διαβάζω ρε παιδί μου, ένας νέος γιατρός ο οποίος κάπου είναι τώρα να τον στείλεις στην Ήπεθρο να κάνει το αγροτικό του, μα δεν είναι αυτή η μεγάλη ανάγκη τώρα. Ένας νέος γιατρός που χρειάζεται να μπει μέσα και να έχει και όρεξη και να γουστάρει να είναι εκεί, να προσφέρει στην κοινωνία, ειδικά σε μια τέτοια περίοδο, έχω την αίσθηση ότι θα ήταν πολύ πιο χρήσιμος από τον μεγάλο γιατρό που πρέπει να αφήσει το ιατρείο του και σου ζητάει όλα αυτά που σας έλεγα πιο πριν και που θα πάει εκεί μέσα επιστρατευμένος τώρα και θα βλαστημάει την ώρα και τη στιγμή. Γνώμη μου. Έλα όμως που οι άλλοι πρέπει να έρθουν μόνιμα, έλα όμως που οι άλλοι θα πρέπει να μείνουν και μετά την πανδημία, και το ερώτημα το μεγάλο είναι, χρειάζονται να μείνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας? Και εκεί αρχίζουν τα ιδεολογικά, παιδιά. Εκεί μετά αρχίζει, θυμάστε, μέσα στην παράταξη που κυβερνά υπάρχουν στελέχη, βλέπε Άδωνη, βλέπε Μπάμπη Παπαδημητρίου που ήταν και δημοσιογράφος, τρομάρα του, βλέπε διάφορους άλλους, κάτι κυρίες Ξαφά, κάτι τέτοιο, που έλεγαν, παιδιά, τι θα χρειαζόμαστε δημόσια νοσοκομεία, ιδιωτικά όλα, κατάλαβες? Γι' αυτό αρχίζει το πράγμα να γυρίζει. Όχι ότι οι άλλοι είναι κομμουνιστές του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, αλλά τώρα που έρχεται το πράγμα στα δικά τους τα νότα, το αγγούρι. Σου λέει, α, έχει και άλλες λύσεις και μας τις λένε οι ιδιώτες γιατροί, παιδιά. Άσε τα σωματεία και τους εργαζόμενους, δεν τους ακούς ποτέ, λες, αυτοί είναι τώρα συνδικαλιστές, άσε, εντάξει. Αλλά έλα που έρχεται ο ιδιώτης γιατρός, ο μεγαλογιατρός και σου λέει, ρε φίλε, έχεις λύσεις. Έχεις 200 ανθρώπους που απλά περιμένεις να κάνουν κάπου το αγροτικό, γιατί δεν τους ρίχνεις μέσα στη μάχη τώρα. Και άλλα τέτοια ωραία. Και σερά, σερά. What will be, will be. Que será, será. Έχεις επίσης ειδικευμένους γιατρούς, ακούστε αυτό το τέταρτο, δεν σας τα διαβάσω όλα γιατί είναι πολλά, αλλά στο τέταρτο λέει υπάρχουν ειδικευμένοι γιατροί που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους άσκηση στις ΜΕΘ των νοσοκομείων, έχουν εξειδικευθεί στην εντατικολογία και αναμένουν απλά να δώσουν εξετάσεις για την λήψη του τίτλου εξειδίκευσης. Και δεν τους βάζεις αυτούς, επειδή δεν έχουν δώσει ακόμα εξετάσεις, παρόλο που έχουν κάνει την πρακτική τους στις ΜΕΘ, δεν τους βάζεις να βοηθήσουν στις ΜΕΘ, είναι στα σπίτια τους τώρα και περιμένουν. Και μου λες, φέρε το γιατρό να πάρει 3.000 το μήνα. Τον ιδιώτη εννοεί. Επίσης λένε έχεις διώξει κάτι γιατρούς από το πρώην ΙΚΑ που μπορείς να τους πάρεις πίσω, να κάνεις άμεση επαναπρόσληψη των γιατρών του ΙΚΑ για να καλύψουν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τα κενά στο ΕΣΥ. Έχεις γιατρούς που μπορούν να βρεθούν με συλλογική σύμβαση εργασίας με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, χίλιοι γιατροί που μπορούν να βοηθήσουν στο ΝΕΟΠΗ, βέβαια και από εκεί θέλουν να βγάλουν το κάτι της τους δικαίως ενδεχομένως. Γενικά όμως λύσεις υπάρχουν και δεν είναι η πρώτη λύση η επιστράτευση των γιατρών. Επίσης δεν θέλω να σας ανησυχήσω, αλλά ένα ζητηματάκι που μπαίνει έτσι πολύ, το παρέκαμψα, είναι το πέμπτο, θα το πω όμως, έχει να κάνει με την αστική ευθύνη. Και αν δεν το καταλαβαίνετε με την πρώτη τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι αν υποθέσουμε ότι, ρε παιδί μου, κάτι πάει στραβά, οτιδήποτε πάει στραβά, να μην φταίει ο γιατρός, όχι να μην φταίει ο γιατρός, να φταίει το νοσοκομείο. Και αν τα δικαστήρια σε ένα ζήτημα ιατρικού λάθους φτάνουν να επιδικάζουν αποζημίωση στην οικογένεια θύματος ιατρικού λάθους ή στον ίδιο τον ασθενή αν έχει επιζήσει, ξέρετε, κάτι περιπτώσεις, κάτι, υπάρχουν πολλά πολλά πράγματα που συμβαίνουν στα νοσοκομεία, τότε να μην πληρώνει ο γιατρός, είτε είναι ιδιώτης είτε είναι ο γιατρός του νοσοκομείου, να τα πληρώνει το κράτος, το νοσοκομείο, να μην έχει ο γιατρός δηλαδή το φόβο ότι θα πληρώσει άμα κάνει κάτι λάθος σε εσάς. Μεγάλο ζήτημα επίσης, μεγάλο ζήτημα και βαρύ ζήτημα, και το γεγονός ότι μπαίνει τόσο ψηλά στην ατζέντα αυτών που τώρα τους ζητούν να πάνε στα νοσοκομεία και τους λένε εντάξει θα πρέπει να δούμε και ποιος θα φταίει άμα πάω και κάνω λάθος. Φανταστείτε, κάντε το τώρα εικόνα όλο μαζί, τον έφεραν επιστρατευμένο, τον έβαλαν από πάνω από τον ασθενή, είναι εκεί χωρίς να το θέλει στο νοσοκομείο και μετά όταν θα γίνει το λάθος, αν γίνει καμιά στραβή, θα πληρώσει το νοσοκομείο την αποζημίωση και όχι ο γιατρός. Και εσύ περιμένεις, εσύ τώρα είσαι αυτός που είσαι στο κρεβάτι και τα σκέφτεσαι όλα αυτά και τα έχεις από πάνω σου. Χτύπα ξύλο ειλικρινά, μη σου τύχει. Histórica, antibiológica, eres inmensamente mágica, tengo pintería, una fábrica, Και τέλος πάντων, να μην σας κουράζω, είμαστε σε μια φάση που είναι πλέον σε εξαιρετική κόντρα, ναι, σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο της πανδημίας, εδώ στο πικ, που ακόμα κάποιοι λένε ότι δεν έχουμε φτάσει στο πικ του τρίτου κύματος, και ενώ έχεις σε κατάσταση πολέμου τα νοσοκομεία, και ενώ έχεις μια κατάσταση που πάει να ξεφύγει και που δεν την ελέγχεις επί της ουσίας, έχεις και πόλεμο, δηλαδή μέσα στον πόλεμο της πανδημίας έχεις πόλεμο ιδιωτών γιατρών με κυβέρνηση. Λαμπρά παιδιά, υπέροχα, υπέροχα τα έχετε καταφέρει. Hoy nos damos un beso, hoy te hago mi doncella. Hoy me caso contigo, bailando. Tú te casas conmigo, bailando. Hoy nos damos un beso, bailando. Hoy te hago mi doncella. Para de ángel, pero yo como quisiera dar un masaje. Στα νοσοκομεία λέει μετράμε σε κάθε νοσοκομείο καμιά σαρανταριά ανθρώπους που... περιμένουν τουλάχιστον στα εφημερεύοντα, στα χθεσινά εφημερεύοντα, υπάρχουν τουλάχιστον 40 άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται διασωλήνωση, χρειάζονται μεθ, στις μεθ COVID να μπουν και δεν μπαίνουν διότι δεν έχει πια, έχει φρακάρει το σύστημα. 172 λέει το τελευταίο 24ωρο, 172 εισαγωγές μόνο στην εφημερία μιας μέρας. 172 άνθρωποι, το καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και εσύ έχεις τους γιατρούς, τους ιδιώτες να τσακώνονται με το Υπουργείο Υγείας. Και άντε και να πεις ότι φτάνει σε μια λύση αυτός ο καυγάς. Και ποια είναι η λύση, παιδιά, να τους επιστρατεύσεις και να τους βάλεις με το ζόρι στο νοσοκομείο? Μα ρε παιδί μου, όταν είχες τους σκουπιδιάριδες να μαζεύουν τα σκουπίδια, με όλο το σεβασμό στο επάγγελμα, και έλεγες θα κάνω επιστράτευση, πολιτική επιστράτευση των δημοσίων υπαλλήλων, γιατί οι σκουπιδιάριδες είναι οι δημόσιοι δημοτικοί, εν πάση περιπτώσει. Και εν πάση περιπτώσει τους έβγαζες να μαζέψουν τα σκουπίδια. Και λες και να μην τα μαζέψει καλά, επειδή είναι θυμωμένος που τον επιστράτευσαν, και να αυτό λες πάει στο καλό, πάλι ζήτημα δημόσιας υγείας είναι, αλλά φαντάσου το αυτό τώρα, κάντο με το γιατρό. Με το γιατρό. Α, επίσης ένα βασικό ζήτημα που το μαρτυρούν οι γιατροί, γιατί είναι και μαρτυριάριδες και έχουν δίκιο, είναι ότι ρε παιδιά, ωραία, θέλει λέει ο Κικίλιας 200 γιατρούς. Ωραία, για πάμε να δούμε. Ήταν εκεί στην πρόταση που σας διάβασα στην αρχή, δεν την ολοκλήρωσα. Τα τελεσίγραφα και ο λαϊκισμός δυσχεραίνουν την κατάσταση και καλούμε την ίστατη ώρα κλπ. Λοιπόν, ο Υπουργός Υγείας συνεχίζει στην πρόταση αυτή. Εξακολουθεί να δηλώνει με μια απόλυτη επικοινωνιακή ασάφεια ότι αναζητά 200 γιατρούς για το ΕΣΥ. Χωρίς σχέδιο. Να το σχέδιο που σας έλεγα, το λένε και οι ίδιοι οι γιατροί, χωρίς να αποσαφηνίζει πόσοι γιατροί χρειάζονται από κάθε ειδικότητα. Πού θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, σε τι ωράριο, σε ποιες συνθήκες, χωρίς κάλυψη αστικής ευθύνης, να τη αστική ευθύνη πάλι, αλλά αφήστε την αστική ευθύνη έξω τώρα. Το άλλο, πόσους γιατρούς και τι γιατρούς θέλεις. Θέλουμε, λέει, 200 γιατρούς. Είμαι οδοντίατρος να πάω στην αυτή COVID. Δεν λέει, δεν εξηγεί κανείς από το υπουργείο. Τι γιατρούς θέλετε, ρε παιδιά, πνευμονολόγους, παθολόγους, οδοντίατρους, ποδολόγους, τι γιατρούς θέλετε σε αυτή τη φάση, οφθαλμίατρους, τι θέλετε, οριλά. Και πόσους από κάθε ειδικότητα. Και πού θα τους χρησιμοποιήσεις και πού είναι οι ελλείψεις, πού είναι το σχέδιο. Το σχέδιο που να πάρει ευχή, που έχεις υποτίθεται ένα χρόνο τώρα, υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχεις ένα σχέδιο για αυτή τη δύσκολη στιγμή, ακόμα και αν η ιδεολογία σου και η πολιτική σου θέση δεν σου επιτρέπει να κάνεις μόνιμες προσλήψεις, γιατί αυτά είναι, ξέρετε, του σατανά οι μονιμότητες κλπ. Μόνιμους όμως ειδικούς φρουρούς πήρες μια χαρά να δέρνουν τον κοσμάκι. Αλλά μόνιμους γιατρούς δεν σου επιτρέπει η ιδεολογική σου ταυτότητα να πάρεις. Αλλά ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η λύση ήταν στους ιδιώτες, πόσους που να πάρει ευχή και σε ποια νοσοκομεία και σε ποιες θέσεις και από ποιες ειδικότητες. Και δεν λέει κανείς, θέλουμε 200 γιατρούς. Τι είναι με το κιλό τους παίρνεις τους γιατρούς? Με το κιλό τους παίρνεις τους γιατρούς. Και μέσα σε όλα τα άλλα, για να φύγω λίγο και από το θέμα αυτό των γιατρών, πάμε στα μέτρα. Σας έχω και ένα ηχητικό φέρει εδώ, γιατί είχαμε μια ωραία κουβέντα με τον κύριο Πέτσα το Σάββατο το πρωί. Θέλω να την ακούσετε. Όχι, ήταν μπροστά μου σε ένα παράθυρο και εγώ το ρώτησα. Εμένα με μάθανε, μου λένε, όποιος ντρέπεται κακάζει. Μην ντρέπεσαι, ρώτα. Ρε παιδί μου, όταν κουρευόσουν μόνος σου, ήτανε 1000 τα κρούσματα και κουρευόσουν στο σπίτι. Τώρα που είναι 3.500 τα κρούσματα, μου ανοίγεις τα κομμωτήρια. Τους αρχαιολογικούς χώρους, οι ξεναγοί, και μεταφέρω και ρεπορτάζ από την Κρήτη, φωνάζουν εδώ και καιρό ότι ρε παιδιά, είναι ανοιχτοί, υπαίθροι χώροι, δεν κολλάει, μπορούμε να κάνουμε ένα έστω μικρότερα γκρουπ, κάτι αυτά. Ένα χρόνο έχουν μείνει χωρίς δουλειά αυτοί, με κάτι επιδόματα εκεί, ξέρεις τώρα, και τώρα μου έρχεσαι στα 3.500 κρούσματα να πεις να ανοίξουν οι αρχαιολογικοί χώροι έτσι για να γίνει βαλβίδα αποσυμπίεσης. Θα τον τρελάνετε τον κόσμο τελείως. Ακούστε το. Γιώργος Αυτιάς ήταν η εκπομπή. Ναι. Ήμουνα και εγώ εκεί. Όλα αυτά, αν τα συνδυάσει κανείς, μπορεί να καταλάβει ότι με το Πάσχα θα είμαστε πολύ καλύτερα. Μάλιστα. Αρκεί να το πιστέψουμε και να πούμε ότι αυτός ο μήνας δεν είναι ένας μήνας όπως ήταν και οι υπόλοιποι 12-13, αλλά είναι ένας μήνας που μας οδηγεί στην έξοδο. Γι' αυτό η συμπεριφορά μας θα είναι καθοριστικός παράγοντας. Τώρα, πάντως, Γιώργο, δύο συναδελφοί μου να ρωτήσουν. Έλα Μάρια και έλα και αν Γιώργο. Επιτρέπετε, ο Μάριος Διονέλης. Από την Κρήτη, μία βασική ερώτηση. Υπάρχει ένα ζήτημα αξιοπιστίας των μέτρων και ένα ζήτημα πειθούς προς τους πολίτες. Δεν ξέρω πώς θα πέσουμε και σας μεταφέρω από το δικό μου ρεπορτάζ. Για παράδειγμα, ανοίγουμε σήμερα τους αρχαιολογικούς χώρους με 3.500 κρούσματα, ενώ οι ξεναγοί, για παράδειγμα, στην Κρήτη φωνάζουν ένα χρόνο, Γιώργο, ένα χρόνο ότι σε υπαίθριο αρχαιολογικό χώρο μπορώ να πάρω ένα γκρουπ 10 ανθρώπων και να κάνω μία ξενάγηση και να είχαμε δουλειά. Και τα ανοίγουμε με τα 3.500 κρούσματα, ενώ με τα 1.000 κρούσματα τα είχαμε κλειστά. Όταν βλέπαμε τον Υπουργό, κύριε Υπουργέ μου καλημέρα, όταν σας βλέπαμε να κουρεύεστε σπίτι και πολύ καλά κάνατε, είχαμε 1.000 κρούσματα και τώρα έχουμε 3.500 κρούσματα και ανοίγουμε τα κομμωτήρια. Υπάρχει ένα ζήτημα αξιοπιστίας και πειθούς προς τους πολίτες, αν τα μέτρα που τηρούνται συμβαδίζουν με το τι πραγματικά συμβαίνει. Είστε και σήμερα υπάρχει ένας κόσμος που είναι τρομαγμένος με τα τόσα πολλά κρούσματα και σου λέει τώρα ανοίγω. Γελάτε κύριε Πέτσα. Λοιπόν, πρώτα στο ερώτημα κατά πόσον υπάρχει αξιοπιστία των μέτρων. Η αξιοπιστία και η επάρκεια των μέτρων εξαρτάται και από την κατάσταση που βρισκόμαστε. Είναι άλλη κατάσταση πέρσι το Μάρτιο, όπου το ποσοστό θνητότητα ήταν πάρα πολύ μεγάλο, όπου η πίεση ήταν πολύ μεγάλη με ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, που το ποσοστό θνητότητα ήταν πολύ μεγαλύτερο, και είναι άλλες συνθήκες σήμερα. Γι' αυτό αναφερόμαστε σε μια κατάσταση η οποία είναι μεταβαλλόμενη και τα μέτρα προσαρμόζονται στην κατάσταση αυτή. Επίσης, είναι άλλο πράγμα η ανταπόκριση του κόσμου μετά από μία, δύο ή πέντε εβδομάδες μέσα στην κατάσταση του κορονοϊού και άλλη η ανταπόκριση του κόσμου μετά από 13 μήνες μάχης μέσα στον αόρατο εχθρό. Όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη και γι' αυτό μίλησα πριν για βαλβίδες αποσυμπίεσης και όχι για μια κατάσταση η οποία θα ήταν συγκρίσιμη μεταξύ του Μαρτίου του 2021 και του Μαρτίου του 2020. Τι να σας πω τώρα, ακούσατε την ερώτηση, ακούσατε και την απάντηση. Όταν κουρευόταν σπίτι ο Πέτσας, είχαμε πιο πολλούς θανάτους. Και τώρα δεν είναι αυτό άνοιγμα, είναι βαλβίδα αποσυμπίεσης. Το είπε και η κυρία Αριστοτελία Πελώνη, έτσι, η κυβερνητική εκπρόσωπος. Τι να σας πω, εμένα κάτι δεν μου κολλάει με αυτό. Εμένα γενικώς δεν. Αλλά θα μου πεις τώρα τι ξέρεις εσύ και τι ξέρει ο Πέτσας, τα ίδια ξέρετε. Μάλλον όχι. Εντάξει, πάω πάσο. Πάντως εκτός από τον Μπέτσα και από μένα που μπορούμε να ρωτάμε, να διαφωνούμε κλπ. Υπάρχουν και γιατροί που υποτίθεται ότι τουλάχιστον ένα πράγμα θα κρατήσουμε ως δεδομένο, ότι που να πάρει ευχή τον εμπιστεύεσαι και ξέρει καλύτερα. Δηλαδή εγώ ακούω γιατρούς, ακούω τον κύριο Παυλάκη για παράδειγμα, που λέει ότι είναι εγκληματικό να ανοίγεις τώρα οτιδήποτε την ώρα που κοντεύεις 700 διασωληνωμένους. Ούτε τα κομμωτήρια, ούτε τους αρχαιολογικούς χώρους. Τώρα τους αρχαιολογικούς χώρους. Και επίσης αυτούς τους ανθρώπους που δεν είχαν δουλειά, εγώ θα το ξαναπώ, πρέπει να τους πεις γιατί αφού δεν κολλάει στον ανοιχτό χώρο ένα χρόνο δεν σε έχω αφήσει έστω με μέτρα να κάνεις τη δουλειά σου. Και αρχίζει όλο αυτό να γίνεται ένα περίεργο μείγμα, το οποίο σου δείχνει περισσότερο την εντύπωση ότι πάμε στην τύχη με επιστρατευμένους γιατρούς, με άνοιγμα, βαλβίδες αποσυμπίεσης του κόσμου. Ναι, το κομμωτήριο ήθελε για να αποσυμπιεστεί ο κόσμος. Ακριβώς αυτό. Επίσης, αν πάρεις το αυτοκίνητο, λέει, για να πας σε κομμωτήριο σε άλλο δήμο, μπορείς να πεις ναι, πάω να κουρευτώ. Και δεν είναι, είμαι, ξέρω εγώ, στο Παγκράτη και είναι στο Ζωγράφο το κομμωτήριο. Θέλω να πάω στο Ζωγράφο. Τι θέλεις εσύ τώρα, ή μένω, ξέρω εγώ, μακριά. Να πάρεις το αυτοκίνητο με τα παιδάκια σου να πας μια βόλτα σε ένα πάρκο, γιατί στη γειτονιά σου δεν έχει πάρκο, δεν μπορείς. Πρέπει να πας με τα πόδια. Αλλά για να κουρευτείς ή για να πας να φτιάξεις τα νύχια, μπορείς να πας. Είναι τόσοι πολλοί παραλογισμοί που δεν ξέρεις πραγματικά τι να πρωτορωτήσεις και γιατί να πρωτοσχολιάσεις σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Και καταλήγω στο ίδιο συμπέρασμα, μέρες, εκπομπές επί εκπομπών, στο ίδιο συμπέρασμα, ότι είσαι μόνος σου απέναντι σε αυτή την ιστορία. Μόνος σου, με το self-test που θα πάρεις από το φαρμακείο και άλλη ιστορία, και εκεί περιμένουμε καινούργια πράγματα. Θα σας τα πω από αύριο αυτά. Να είστε καλά, να προσέχετε και ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Καλή συνέχεια, για χαρά.